Solo na teke motema Pona yona bamba kinyoso Tolengela Ezale ni nabiso Epala nzambe ngo yalamu Siko yona mani yemi jose Yangana yesu kama bela seboye Ezale ni na yue painangai Eko miko peza ngai mawa mingi Banana ye baki yomi jose Lelo nakamwingi Moneme, maloba na yo ekomise ya kopopana Okomi kopombela nga ilongi mama Motema, bona yona bomba kinyoso, tolengela, ezali na biso, epana nzambe ngoya bolingo. Siko yona moni yemi jose, yangana yesu kambo bela seboye, elobeli na yo, epana ngai, ekoni kopesa nga mawa mingi. Banana yebaki yomi jose, lelo na kamwingi. Moneme, maloba na yo ekomi se ya nsoni Okomi kopombela ngai elongi mama Oboyaki maloba na ngai yoka lelo yo na moni yo mwana Napesi yo motema mobimba ya mama mama Lokola ngai nsoni Salisa yo Nalembate nalingi ona motema Mama Butu na maina koloba Nalembate nalingi yo na motema Yama maloba na ngai